بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوجي الثوري الكدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن نبي في الفصل 32 من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، والرابع دواب المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعية، وفي الجزء الأول من جواهر المعاني وشرطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة إن أمكن. وقال في أول الرسائل وشرطه المحافظة على الصلوات في الجماعة والأمور الشرعية إلى آخره. كون نيامون تي جتاي بي ويسو ولا رحم دون من نار ا تي والو جوليجي لي تي ادوان تي تيولو جيك يويو ولا رحم دون من نار غيسون ني لي nga xamantene nak mom lañ ci jota wax su fekkentene nit ki xeyna mënu ko tewlo nonu yep wala bok lu bari ci lool amna lo xamantene par contre man nako te lool mën nako baña rut moy mo gis ne buy julli day deyal ak borom subhanahu wa ta'ala te amna lo xamne man nako benn xet tewlo moy mu japp ne ñi ngi taxaw ci kanam borom subhanahu wa ta'ala nako yow borom bi yow yaay bur man jam rek la munuma nek lenen lulul jam ci sa kanam wacce na sama bop doyago wacce manam sedena tewruna sa yeketiku doyago yeketiku jeexna mangi ni manam meme bu fexé tane xeyna baat yi ngay wax xamo limi tekki yaangi tari waye xamo li ngay wax li mo meun nga ko tew te lolu durant julli bi yep meun nga ko tew c'est sa borom subhanahu wa ta'ala lim soxla ci yow mom moy sa xol tewluko waye jëm ji kesse di yëngatu du loolu mom moy li nga xamne mom moko oppol solo andak ne loolu man ta ñaka am andak ne loolu man ta ñaka am kon tewlu gogu nit ñi di tewlu ci bir julli di borom xam xam yi ak nitu yalla yi sel yi radiyallahu anhum dagn ko yag fonk yag ko jox cieur liko dalé ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme niñ ko waxé won sahaba yi radiyallahu anhum ba nga xamantene dalen jaralon lu ne abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mujjantul dundum dafa sel ma xaw té liko waralam moy mënu nako fat beuti ay beut problème fièvre la ko xam mënu nako fat amna médecin yehoot bu neko won bo togué goudé ak beutik wala ñetti fan yo xamantene da ngay teud manam do jog da ngay teud rek mo fajal la beuti mune kon nan lay def ak samay julli bayil ma sel ma ko numay def ak samay julli kon mo kon baye ma sama waaw abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma musna di julli ci kaaba gi kenn ci nafiqi ñew soti ko ndax xam nga mom bu daan julli gis nga bu taxawé leg leg mu taxaw taxaway bo xamna picc sax day ñew fook ne ci bant la manam ki yëngatu ki du ñu duggu yëngatu tellement ni mu taxawé day concentré day téwul bu picc mën na ñew taxaw ci bop bi ba délu wat du yëngatu am nak benn kenn ci nafeexi ko ni ki dal day ngistal rek nañ ko baye wi mi woné né day jéba théologue yoy mu jël fekk ko muy julli mu jël ndox mu tang soti ko ko mu lak yaram way bi mu selma né la gis né soti nañ ko ndox mu tang rakam urwa ibn zubayr du sahaba la dina né ginnay yantou sallallahu alayhi wasallam la gëna aduna mais ñom ñu bok nday ak bay zubayr ibn al-awwam moy sen papa radiyallahu anhu bokki fukk yu sahaba yeey nga xam ñu lañ wax al-ashat ibn bashar rabbi janna sen yaay moy asma di doomu sayyidina bakkar radiyallahu anhu urwa ibn zubayr radiyallahu anhu mom tamit amna febar bu mu amone ci tanki bañ ñu ko won li nga xamantene mom moy fat febar bi mom moy manam dañu dag tank bi manam médecin bi il faut mu dag tank parce que sinon febar bi day yek wal yenen ciir yi mom mu ne lool dafa metti du ko nangu mais bi mu démé bi ñu bi médecin bi souci wo comme imam bu mag la manam mu souci wu ci santé ci wërgu yaram mu laat wa keureum nan lañuy def ñu ne ko dang koy bayyi bu mu julli julli bu mënu don nak mu ne kon baxna bu tisbar joté rek muy waju jot ak dama ñew tisbar di waju jot mu ñew nako mu tambali kabar julli bi rek médecin bi dag tank bi defar ko lepp bi mu julle ba fara ci le gis nga dag na tank Allah señ bi lolu amna lolu day tektale ci anam gu leer nañ keñu wax yi ñi wax naan ay julli mëno ko def ba paré sa xel du dem ci leneen nangam loolu du wax waxu chaaxaan la bu teggul fenn manam langage populaire moko indi ba malheureusement ñen ci ñinga xamantene dañuy askano ci xam xam diko wax alors que loolu mom moy li teggul fenn loolu mën na né li exemple la bu ci leer manam ci tewlu gi nga xamantene mom lañu tew mbir mu nek nak ci jiem gi ngui koy jiem di nek ndongom ci ngay dem ba nek serignum jaxna donc lolu lu meuna nek la te du ñoom kessa da sayyidina alim karramallahu wajho netal nañ ko ko wër gi ak ñak wër gi mom dessena ma leer mais netal nañ ni mom itam biko ki bi ben xet bu ko jame pour ñu rocc ko ndax mu da doon metti muy bañ mais biñ bi muy julli dañ ko rocc bi mu julle para le gis na rocc dañ ko manam ñom bu ñuy julli seen xol dañ koy jël labal ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala tewlu seen borom xamne julli place la bo xamanteni dañ ci deele ak borom bi subhanahu wa ta'ala te li nga xamanteni mom mo ci nek ci xéeti tiafka daf koy diyalé borom subhanahu wa ta'ala mo upp doole yenen metti mo bon note len motax duñ ko yek julli kon borom xam xam yi dañ ko magal nit yalla seeli dañ ko fonk radiyallahu anhu ba xamanteni kep ku ko nenal manam yow diine ci bopam nga neenal kep ko xamne dang ko fonk nak da fekk ni diine ci bopam nga fonk comme niñ ko gissone ci yantin sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko xam sayyidna umar radhiyallahu anhu ba nga xamne yantin sallallahu alayhi wasallam fonk gi mu ko fonk taxna ba digeunte makka ak madina andak na dañ ko don daqé boko xolé bi mu joggé makka di ñew medina ci digënté bi tabax na fi juroom ñett jaaka place juroom ñett place yo xam na fenn fu ci nekk dafa doon taxaw di julli and nak dañ ko doon daqé manam so xolé ku melni sa'id ibn musayyib rahimahullah radiyallahu anhu mo waxone mo tabe yi gëna mag ci tabe yi rahmatullah alayhi yeen mu ne musul mune musuma gis ñu yaay def musuma juma yanti bi sallallahu alayhi wasallam 40 ans yo xamantene musul ñew ci juma ji fekk dañoo noddu ba pare te musul julli di gis dokk kenn lu dul bu imam bi manam tout temps sax bu ndek bi lay 40 du 40 toujours de 40 ans hein ba nga xamne ben jour dafa am lu xewon ci biti ba nit ñi dem diko sétane ji julli jot gaay ñewaguñu manam ci giir biti dekk bi gaay ñewaguñu heure julli jot mu deg nodd ci khabru yenente bi sallallahu alayhi wasallam wo xolé ba ci manam mbir mi mbiru julli manam dañu tambalé ñooñu rek mais buñu xolé bu ñewon bu ci suñu réew yi dinañ gis né borom xam xam yi fofu tamit ay nitu yalla dañu fonk julli té dañ ko réel magal ko khala cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bimu ñewé bimu moy histoire bu siw bobu ci geej gi xam nga ni mom obligé wul won parce que sharia ma nako quand même mu baña julli ci circonstances yoy en tout cas wala mu julli ci xelam ak yoy mais ni julli tollu ci mom ak reey nonu ci mom fonk giñ ko fonk mënul imaginer quand même bayyi julli ngir lenn ci kaw souf mu jaral ko parce que bu nit ñi fogné bi muy ñew bi muy julli nonu ci geej gi nonu ñew moy histoire bobu keni dako leron ni day muccu afé bi demul non dé julli mo reuy ci mom mënul imaginer lenen mënul ni da war di julli motax mu julli yalla dogalale mu muccu jeexna walla wax ni limi tek ci bi xamul won sax ndax day ci wala day la fay lolou lepp mom yittelu ko won waaw liko yittelo rek moy la djum waaw nga sant rek après nak lu am bax waaw après lu am bax na to lolou mata baye xel la même touba bimu ñewé indi ko touba bimu fay djuma ji la fa def mais sino keureum amul won keur fofu buñu tabax ni del leppum ci juma ji dal la ni mom la fay def keur khalifa touba mom keur khalifa juma mom juma ji fa wa leg question bi moy ku mel non est ce que da ngeen meuna imaginer meunar gaay yeen ba len djul lolou yalla na mana Hein? C'est normal, non? C'est nous avoir. Ouais. Wallahi. Qui dégue, Jota, il y a un consacré, tu dis lui, yep, il y a un warfi, ak li nga ci wax, ak fi nga dugg, ak fi nga jéxalé. Té mu sag né julli. Alhamdoulillah. Seigne Moustapha ko xéla bu tut. Ah, alhamdoulillah. Ala ko xam. Lepp lo xamné ni waro ñu ko wax ci julli ak ay ngeeneelam. Ouais. Wallahi Seigne Moustapha waxu. Ah, alhamdoulillah. Alhamdulillah. Salat la doon dig as-salat wa ma malakat aymanukum mu ne mu koy waxe nonu bamuy yag neena mu deg ko man as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum mom yagma as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum ba yagou deg as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum manam lolou bu jidinka julli denk na len julli ak ñi nga xamantene yalla dañ ko daño tek dafa tek seen kiliftef ci seen loxo manam moy jam yi mais aussi mën na gëna jéggi jam kessé moy képp ko xamantene yalla da ko tek ci sa loxo nga yilf ko boudé salarié la wala nit ko xamantene wala soxna ci nek ci kër gi wala et cetera manam dal ko xamne dal ya ko yilif rek mën na duggal ci biir donte jam mom moy ki manam mo ci dugg gu jëk na ah julli inna salata wa mamlukan la akhiru ma awsa bihi al mustafa fi halat al alam na yaangi deg kon lolu day tektale magay julli ba xamne yeen sa sallam jaral nako jamono ju metti gi sukurat bu metti bi non muy preoccupé wu di wax gaay ya julli ak ñi nekk ci sen rono loxo manam sen rono kiliftif legi amna tamit benen mbir bu xew te lu siwu la luñu xam la ci digënté Seigne Babacar si par exemple radiyallahu anhu ak biko tubab bi wolo ci moy bi ñu ñaan bobu mu defalon pour parce que gaay dañu ñu ki ko ne ko Hitler dal mu ñuy sonal nangam nango mu bindu ben qasida muy bo xam sa day ñaan yalla dal alak ci Hitler bobu nak lañu gëna gis Hitler manam bobu dal lañu gëna gis tubab bi nak contane lool ci affaire bobu tubab bi contane ci lool sax bo wolo ko ndat mok señ mom so ñu ando ndaysal biñ démé mi wi domam wa yalla ko yalla yoro wa néna biñ démé ndaysal ñu tok mu ne ko a wa yow day ñun day dañu bëggoon manam France dal moñu waxon dal nan la gëm té laaj la tamit lo bëgg rek bu ko défé ñu défal la señ ba ko dara dal mi fekk 16h jottum mo mune heure bi jotna ah luma bëgg dal lén rek la moy ngeen nga mayma suñu waxtaan wi dak légui ni parce que dama wara wajale djul waxtu wi djulli suñu waxtaan wi dak légui lool mom moy li sama soxla lool la parce que ñaarelu mbir bi ma soxla ñaarel bi moy suñu doom yi yeen da ngeen ubbi fi ay école té suñu doom yi ñun dañ leen dañoo bëgg ñu xam alcorane xam fi diiné té loolu lañ leen di jangal légui lén doong la bëgg lénen moy jang momu ñuy manam diiné jo ñuy bëgg ñun ñuy duggal ci ñom fexé leen ba seen école bi mu ko yaq ñaar yi daal moy sama soxla ñu bay ko mu dem julli Allah ni ko ni la ni la nit ya lay fonké djubbi non lañ ko magal wa du affaire bu anodé du bu ndaw du bu ki nit képp ko xamantena dafa ñew né la man dé sama collaborateur bi daf ma wor daf ma nangam wala man ki dal damay jeuflante ak mom mi woluumako est-ce que mën nako wolu wala yoy ci nangam ak nangam question bi bu beugé xam réponse bi hein laj ko ana koku nan la def ak julli nan la def ak julli so xamé nit ki mu wara sékkal dara nan mu def ak julli xam nga liñ koy conseiller laj ko rek mu def ak julli bu fekkene dafa fonku julli daf ko yekiti da ko magal dafa reuy ci mom xamal ni koku ko mata wolu la koku mu def na collaborer koku mu def na nangam waaye ko xamanteni julli amul importance ci mom reuyul ci mom laisse tomber koku mom koku parce que koku ki nga xamantene yalla maggiwul nonu fa mom hein amul benn ak bu muy manam benn lolou lu muy samontel digeentem ak boromam nan nga beugue muy am lu muy samontel digeentem ak moromam nan bis bu bo len deme ba set intérêt rek dess ci intérêtam kessé dess ci té amul lenen lu muy ragal ci ginnaw ñaar yoy buñu lekkulowé manam intérêtam rek dess ci yow sa hein manam di nara compromettre té bu respecté wul li ngeen waxanté won wala respecté wul say ak yow amul dara lu ko ci fekk gisul lenn lu ko ci fekk ñaar yoy buñu andé té mom mu nek né nekul ni ku respecté julli la ku respecté digënté ak borom la xamal ni yow tu compte lui lam la bëgg def dara la ko def loolu mo xam ko gaay ciow la ñi def rek waaw ñun xam nga même da ngay gis même état yi loolu lañu doxale oui avec la xam nga on est un pays démocrate on est un pays xawma nangam nak mais xolal bu seen intérêt yi kiwe tax sa bobu jamian waxul bu mu chatta da ngay fogné ben la dañu dajalo ay ko voilà ay coalition la da ngay fogné ki lañ num tudd ay alliés lañ fekk seen xol yi dañu wuté xolal li États-Unis don diomb rek li gaay don wax état américain yi nombre d'écoute yi ni espionné France té né nak ay alliés lañ ay xarit lañ Espionnage à monsieur le président. C'est juste en apparence quoi. Ok. D'ailleurs, il faut que je me dise que c'est un colis de mout. Non, il y a multi, il y a mais qui est pour quoi il faut que je me dise non, il y a un motax tay le ma ngi deg gardien ki ni pour gardien ñu né c'est que Sénégal légui manam Dakar gaay yi wut gardien ki c'est que pour sécurité gardien ibadou le ni jël ba légui ibadou na le ni jël quoi parce que ñoo gëna fonku julli ñoo gëna woor kon c'est tout gaay ci dess won non gaay dañuy woyé fa julli no dem ba yegg sa keur ni julli ah way ki na nek ci evenement yi rek nan ci liguey xadara fi lañ nek di rajaxé ah yalla bi gëna mag ci mo julli kep ko xamantene doxul ben tiir julli sik nekul ci man nga jël sa loxo dugul ko ci talbi wacc yalla ni amul ben tiir ci yalla lool mo wax ko nu la nexe wacc ko nu la nexe wallahi do ko kafa dara dula ci fekk li nga wax moy deug budul dara du dara du dara ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam tuddé ku mel non manam mu tuddé ko ab yéfer donté kufru gi du kufru manam manam biñu waxon ci waxon nañ ko ci ndialbe bi du kéfer gi tax manam bu mak biñu wax né ki dafa nek yéfer complètement a moins que mu japp muy daganal la lamu def bax na bobu ku par contre suko defé ku tok di conférence wala ngay gamu wala ngay def lenen ba julli wessu nga taxaw après nga wax expliquer luy wone ni li nga def nonu la nit koku yéfer la billa ci lu amul té lolu kenn wouté wu ci borom xam xam parce que képp ko xamantene dafa wéddi julli parce que ma'rufun bi din hein min ad-din ma'rufun min ad-din bi darura lolu lañu tuddé lolu manam moy lo xamné dañ ko xamé ci diiné par manam evidence par evidence sans aucun doute possible tay ab yéfer sa bo tassé won ak mom fi ci mbéd mi nga ni ko les 5 prières nu mel ci bir l'islam dañ na la obligatoire manam lolu dañ ko xam ci diiné d'une manière évidence képp ku taxaw di layal né ñak julli gi mu ñak julli ba waxtu yu genn amna fu mu téggu ci diiné koku yéfer la parce que dafa taxaw wéddi lo xamantene ci diiné dañ koy xam de manière évidente lolu té lolu lolu attention il faut pas que ñu yaakar né lolu dafa am ñuko wax ñi ci dess di woyofal du tangal du lolu dé amul benn borom xam xam ñu ñëk ñi ak ñu muju ñi ko wax contraire ba ko juñju kuy wax sax luy xaw tax nga mëna yaakar né contraire bi war na mané amul ma'rufun min ad-din bid-darura par contre ki nga xamantene taxaw na julli wessu te julli wul te mu tay ko yentou sallama même bou de tudde nako kefer doko kufrun douna kufrin la manam bour jappé ni ah man da lima def baxul waye nak xeyna sagal la rek nangam mais julli mom dang ko wara def ci waxtu yi koku yentou sallama en tout cas ba bimu defé diko moy waqat khlaqat mona man taraka salatan salatan muta'ammidan salatan moy ben julli muta amidan te tay ko ku baye ben julli te tay ko faqad kafara jiharan wedd na ci yalla ci lu wer ci lu feel donc malgré lol motax xana bi lay rahmatan di wax ne ay ku baye julli yefer ni ci dess ne dede du yefer quand même su fekente ne mom reconnaître na ni quand même bakkar la li mu def du ni cependant su continuer di wax ne diko woutal lay ce kokou nak ci lay nek yefe d'ailleurs ko ki wout lay bo même bu fekente ni mom di mom manki wul julli bi nekul yefe manam manki wul julli bi mom yefe la manam moy mom manki wuko way ni koy woutal lay niki nonu jappal deug ñu fa xassal say nopp ubbi say beut julli kep ko xamantene dafa wax ne ñom julli man xamna ni lu war la waye ñom samba ñom day julli wacc na len même bu dé day julli mom yéfer la waxu ko ci après de tahawé textuellement ok ok ay motax manila won lata ma koy tambale nga fa xass say nok du bi sey beut kep ku ne xamna ni julli de warna te dan ko wara def waye ñoom samba ñoom julli wacc na len ñoom am nañu droit ba ñu julli te terewul ay julli lañ lolu kep ku ko wax mom ci bopam waxuma mom day julli de mais wax lolu japp lolu mom yéfer la da nga wax wa goré wa parce que xam nga lutax parce que dafa c'est comme si dafa taxaw né yénentibi sallallahu alayhi wasallam message yi mu doon indi yalla message bi mu doon wax ak limu faratal ci julli ak lay ni muy deuguer deuguer ba ñepp xam ko même yéfer yi nga xamantene ñoom duñuy jullit sax xam nañ ni lola warna yalla lolu mo wax lu deug manam wax jodo wala c'est facultatif waaw wala nga ni waaw julli mom dam koy def ni sama bax rek ma ci yobu waye warut nangam nangam yefe acte bobu mom li ma la wax nak ñepp ci d'accord xam nga fan lañ wuté ndax kiko bayyi andak ni reconnaître néné warna ndax koku yefeur la wala du yefeur koku la borox xam yi di wuté deglu li abdullah ibn shaqiq wax rahmahullah talib tabi'i bu mag bob néna amul benn mbir bo xamné gis na ni sahaba yépp d'accord nañ ci né kuko bayyi yefeur la bam dess dulli julli rek la xamné sahaba yima nit ta seen yépp ñom ñepp d'accord nañ ko ba yéfer lu and ak lolu borom xoxo bi rahmatullah alayhi lu ci upp ci ñom comme moy mazhab hanafiya yi maliki ak shafi'i rahmatullah alayhi ñom dañ ni waxam joju mom moy sahaba yamu xam la wax kon amna yenen yu mu xawul mais bu fekenteene nombre te mom tabe bu mag la bu fekké tane tassé nak ci nombre de sahaba lu bari and ak ni ñu ñëpp d'accord nañu ci né ben affaire dong lañ d'accord ci né kuko bay yéfer la té moy julli loolu moy wone ni wax do ci mat na bayyi xel té doyna musiba ci nit moy borom xam xam yi di wuté ci mom ndax yéfer la wala du yéfer ya nañ ciaru musal ya ba ciaru loolu moy ki julli ki dul julli andak reconnaître na ni julli dako war bayyi na julli bi jall mais andak ni reconnaître na ni limu def mom bakkar la baxul waye amma ki taxaw ne limay def dara ne kuti nangama ngang lolu koku mom ak nekku yefero kenn werante wu ma le legui nak yoy soko waxe ñu bari dañuy japp ne xeyna yow da nga tang wala li nga wax xeyna mais lool mo ne ci téré nga man waxuma fi leneen lu ndul li nekk ci téré yi du leneen li moy li nekk ci téré yi ba pare dafa évidence bo xamantene danaka amna téré yi mujjii sax danaka roon ñu koy xéretet parce que dañu japp ne évident c'est une évidence jarou ñukoy traité jarou ñukuy sonu masala la bo xamné duñ ci wax lu bari dañuy ñew rek jaar ci vite fait dem suñu yoon nga dafa évident donc en tout cas julli mom lu mata baye xal yalla nañ yalla boole ci ñinga xamantene dañuy jox deug julli haqa ah te xamni yoonu bo xamantene nit mo mënul ñak ci yoonu tarbiya li waral andak ne charte bi mom moy charte julli ci mbolo yi su manene ci waxtu yi bo par contre waxu ñu lu su manene de obligatoire ne leer de ak sa monté ngir sharia yi sa monté mbiru sharia yi manam lol tamit dafa am benen mbir bu ciadu manam moy mbiru sharia yi fi manam kon legui liñu jota liñ doon wax yépp legui ci julli manam munif nako ndar képpé ci wax ji ñu di wax tegg nañu alhamdullilah ci deko non légi nak ñu jall ci yeneen yi ci dess moy mbiru sharia yi comme julli mo ci jitu yeneen yi ci dess tamit am nañu solo ci sharia du julli kesse amna tamit azaka amna juroomi ponk yi comme niñ ko xamé dal comme niñ ko xamé ginnaw juroomi ponk yoy ñu xam amna tamit yeneen yi mbir yo xamantene talibé bi daf ko war di fonk ci bir julle ci bir ci cheminement ndax yoonu tariqa yoon bi deug mom moy nit ki taxaw ci teggini sharia yi ci bir ak ci biti d'ailleurs tasawuf sax ci jëmmi bopam lool la sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu haqqatu tasawuf deug lan moy tasawuf buñ ko laaje definition bi mu ci joxe ben la moy imtisalul awamir wattinabul nawahi zahiran wa batina min haythu tarda la min haythu yarda la min haythu tarda tasawuf buñ né lan moy définition tasawuf xam nga li gay fop lolu amul han gay li fop moy lan moy tasawuf dal affaireu xol la affaireu selal la way gay seen diine amul tafka daan yam fof mu jeex et que ñun wa tasawuf ñun ñoo xam lan moy diine et après lepp lu yalla ay téré ñun lañ cey gis lu yalla ay diglé kenn du lu fa gis bir mi du lolu du tasawuf du dara lolu du tasawuf du dara lulu kenn xam nga moy tasawuf moy imtithalul awamir moy di jëf indigalu yalla li mu diglé nga diko def wattinabun nawahi ngay moy di ko di daw di sol man du bayi len de mais non seulement da ngay bayi yalla té rek mais dang koy sori aussi yalla té rek dang koy sori bo yom rek ci bayi ko mais dang koy sori yaay dem wattinabun nawahi zahiran wa batinan ci bir ci biti ak ci bir ci biti ak ci lan ak ci bir mais xolal lim ci tek min haythu yarda nako yalla beugé la min haythu tarda pa yow niñ ko beugé li moy tasawuf est ce que ñun li lañ xam moy tasawuf ñun buñ waxé tasawuf est ce que baat bi ñun li lañ ci déggé wala lenen lañ ni dégg gay serigne ci liñuy wax ak ñun langage biñuy wax du ben ñun buñ waxé tasawuf kenn djublu wu ci li ñun buñ waxé tasawuf djublu wu ci li han waye cheikh bitiyane rabbi alam de mom waxé tasawuf yi la ci djublu ci bi bam to da wax bi inshallah imtisalu awami wattinabu nawahi zahiran wa batinan min haythu yarda la min haythu tarda moy jeffe ndigal yi yalla digle nga diko def li yalla téré nga sori ko nga sori ko ci bir ak ci biti niko yalla beugé pa yow ni ko beugé li moy tasawuf at tariq comme le cheikh radhiyallahu anhu ci début ski eh akhir waqtuma at tariq wal wuquf ala adab al shar'iyya zahiran wa batinan buñ waxe tariq yoonu nitu yalla tariqa buñ nane tariq ni moy nga taxaw ci tejjinu shari'a ci bir ak ci biti lol moy tariq est-ce que ñun loolu buñ waxé ñun tariqa ak lé loolu lañ ci dugg ñun suñ waxé tariqa dañ ci déggalé ci ginnaw souvent dans quoi dans le langage populaire que ni ñun ay xéeti nit lañ yo xamantene sharia bi sax bo moy tut amuñu droit appliquer ko parce que buñ ko appliquer dañ ni dootu ñu tudde tidiane wala mourid wala khagar wala lene waye ibadu la ñuy tuddu légui légi ibadu la ni tuddu bu ñu dé appliquer sharia rek ñu né mom légui ibadu la su baye appliquer sharia bi légui ab tidiane la ab mourid la khagar la wone ñu deug xolal suñu définition alors que li mom lañuy tuddé tariqa affaire la war di leer manam fekk leeru parce que fekk mot yi ñu utiliser xamuñu lan lay définir définition bi mu am manam fekk mot yi ñu utiliser xamuñu définition bi dañuy nax suñu bop kess dañuy nax suñu bop kess fi xamuñu definition manam al hukm faraon an at tasawuri qa'ida bu am solo al hukm faraon an at tasawuri bala nga meuna tek atté ci dara day fekk nga xam de quoi s'agit-il lolo lan la ba paré munuma atté munuñu ma ñew ne ma diiw xulo nan atté len té xamuma xulo bi lan la lan lañ joté ak lan la réellement ci lan ban sujet mo lan la len di atté bo ñewé ne ma lan moy atté xawma insu xawma lan artificiel xawma insémination lan lañ ko xawma insémination artificielle regarde manene man buma xamul luy insémination artificielle ban nan la mëna taxuna sharia li la ci wax han xamul luy moy lan mom bo ñëwé wa bourse mom bourse mom dagal na wala dagalu man bourse bu fekke xawma lan lay tekki xawma lan la de quoi s'agit-il lan mo ne ci bir tay buma ko doon utiliser ci langage bo xamantene langage bu simple la buma meuna comprendre lan lay tek lan lay xamé lan moy atta sharia ci bir mom man mu koy xamé han munu mako xam mana atta bala mo meuna nek il faut tout d'abord ma xam limay atta lan la de quoi s'agit-il d'abord bili khayr usuliya usuliya la wa al hukmu faru'un an at tasawwur non c'est très important affaire bi dafa am solo buñu xamul lan moy tasawuf xamnu lan moy tariqa duñu mëna xam ci li ni wax lan la manam dem sax gaay dem sax ku xamut degi ne mi est-ce que waji mom est-ce que tarou est-ce que li mi wax ak est-ce que li mi wax ak li ga est-ce que ak affaire ben la dede gaay non dama am lu wara leer ñun su ñaare manam da la langal ko bëral buñu waxe tasawuf wala ñu wax tariqa ak li ci nitu yalla yi daan djublu ci ñom buñ ko waxe du ben de non du ben ñun pour ñun buñ waxe tasawuf moy kuy gamu la han am serigne bu muy séti ji diko siyaré ak après bu fa joggé japp bi djéggal nañ koy bakaram dem day dem aljana ndax da bëgg serigne diw jeexna lool moy tasawuf affaire bi du déme nonu nak affaire bi du lool ak day yor kurus hein et cetera manam lolum après ñu mom nitu tasawuf la ndax gëm na serigne ci day yor kurus day dem gamu wala magal hein yaangi debi day sol baylat wala ñett ab dom wala yoy après nek na soufi la affaire bi lolum ame lool comme ni señ ki ma ko do net be señ amadou ma nga ki wadi señ djegi dafa net be dafa ni dafa am ben marocain bu rombu ko marseille neena mu rombu marocain bi ne ko neena mu gis ko xamna ni mu solo nak xamna da wacc tubey djek moy xetu solo yu gone yi def rek neena ni mu xol ni mu solo neena ni mako xol rek xamna ni mu gis ni xol bi dal gis na mom ci bopam gis na ci ne affaire bi doyna war dal nena rek moy ko me pourquoi tu me regardes là attention hein je suis musulman je suis un vrai musulman tous les vendredis je mange du couscous manam ngir japp bi mu japp ne aljuma juré comme ñom seen aada moy aljuma ji dañuy togg couscous légui mom le fait que mu djégué Maroc té bayyi wul culture bobu aada bobu rek lool limi tektulé moy né mom kon aada wa Maroc nañu nekké nañu mom mang koy dundu ba légui té loolu day tektulé ni mom julit la manam manam récemment da dafa dem sem alors que mbir mi demé wut non manam affaire bi demé wut non c'est pas parce que damay sol copati yor sama crous que ni soufi la adedet na afé bi demone non ay suñu keur ñun suñu keur yépp wa tariixa bi lañ di sa nangam ñun li lañ xam ci li lañ jott yoy rek lool defulu talib de ab talib yi lañ wax sax yi lañ wax leer na leer na ni mo la koy def non nay leer parce que affaire bi warul la dug dara nay leer nañ sax yayi de legui kon nit ki kon lolu manam ci sharia dañ koy dafa am solo manam kon ce qui veut dire que talib bi dafa war di fonk sharia manam ci xolam d'abord ci lamina ak ci ceurum yi boudé ceur yi lepp lo xamantene sharia daf koy diglé ci ceur yi mi téré ko def ak loxo mu bañ ko def dafa nek sat jël yofu jambour loxom baña lal par exemple jigen bu ko daganout et cetera ak yu mel non waxuma la nak di bise han tankam di baña dem fo xamantene yalla bugul ku fa dem manam dal ci gatal moy yalla bu mu la gis fu mu la téré niki nonu bu mu la ñak gis fu mu la bëgg gis wa voilà ce beuti ngay xol fi ngay xol xol li ngay xol fi ngay xol ak li ngay xol mo man di bandi xol haram sa nopp di bandi deglu lu haram ngay bandi tok ci jotay yo xamne jotay dafa haram wala ñan fay nekkal lan fay waxtane ak lan fay def yépp dafa haram bëri waan na nit ko xamantene dafa téxé fekk la ko téxé moy bokku jotay ak ku wala ñu téx bëri waan na nit dafa téxé di dafa alku fekk la ko taxal ko moy amul fulay ñaka baña jotayo ak ñu wala ku alku di def di xol tamit ni ngay waxe ni ngay doxé ni ngay solo ni ngay yoyep ngay fexé bay nuru di mel ak ni nga xamantene ñoo nga wara nuru non nga wara mel ndax yeenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhu mu nek ci musnad ibn ahmad rahmalahu kep ku nuru lu aw gaay ci ñoo nga bok xolal ni ngay nuru ni nga xamantene yow soy dox nonu ngay ñoñu ngay nuro doxine soy wax non ñoñu ngay nuro waxine soy tok non ngay nuro togine soy solo non ñom ngay nuro soline xamal ni ci ñoñu nga bok affaire bi simple na xol rek fo bëgg bok rek nga xol yow ñu ngi nuru lo legi def nga sa diagnostic bof ave bi jarul ngay dem ci genn nan ko wa man sama mbir lu mu do xolal yow lan ngay def xolal ñan ngay andal su fekkene ni ñu bax ñi ngay andal ñu sel ñi ngay andal ñi yiw ñi ngay andal ñi ragal yalla ngay andal fofu la yalla bolé wa su fekkene ni ñu bon ñi ngay andal ñu say ngay andal ni nga xamantene ragal yalla mom zero mo ñom la ngay andal han ñu doy waar ngay andal ba bare nan dul ma changer garawul sik neekul ci ne ci ñooñu nga bok donc ñu mom lay lan lay leer bañu lendum dem amma lamine bi manam même jëf yi dafa am yeneen mbir yo xam tane luy mata baye xel la moy di bañ di togn han lu demé naké di bañ di def lo xamantene soko defé day lor nit ñi day lor mindé fi ngay moytu yoyup nga diko moytu amma lamine ñom wax wax du ñaaw saga jëw wax lu du deug rambaaj hein et j'en passe comme une cœur hein elle est bête elle est pas hein lolu moy lamel bi xol tamit war nga fexé ba yu ñaaw yi nga dindi ko lu do fa nekké reuy ñaan ngistal aw jëf ñu yëm sa bok xébaaté gis na ya gën nit ñi wa essa fa bañ julit ñi day di len di neewal doole ci sa xol mbiru yalla yi manam bañ ko dox geud ñaka nangu ndogalu yalla ak yu mel non et j'en passe niki non war nga ci saxal wëru li ngay wëru ci yalla doyal gi ngi koy doyal ci lepp womatu gi ngay womatu ci mom manam soumettre ci mom sop ko sop yenenbi sallalahu alayhi wasallam sop nit ñu bax ni rawti na serigne bi comme niñ ko gisse rabbi yalla hein duddu aduna manam moy bu ma nek sa xol ak di womatu sa ngay am ngeureumal yalla ak di nango muñ ak di sante yalla diko geureum ci xewalam yi yu maggi nga xamantene ci nga nek di jallal diko suba ngon gudde ak buccu et cetera manam bëgg julit ñi bëgg minde fi rek de manière générale niki nonu worma am worma ci ñepp et cetera ak deug sincérité ak di selal parce que sincérité gogou tektelewul ne da nga wara ñaaw lamine mais tamit sincérité da fa wara tax ba yow da ngay wër wërlo ak deug fu wër fu fété fu deug fété rek nga daw fété mu jeex manam ak di maslaha di doxal yewen lu yewenal nit digënté nit ñi mais loolu tamit tektelewul parce que maslaha moy lu yewenal digënté nit ñi tektelewul lu koy yaq à travers naxanté ak ragalanté gannaaw té ko lol worof lég lég day wax maslaha fék lim ci djublu moy ragalanté gannaaw moy mudahan alquran nak néna yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis nga yéfir yi waddu law tuduhin fa yuduhin gis nga yéfir yi niñ lay contrer ni di metti tal di zaral dañuy mebet nga noyal ñoomit ñu noyal manam nga taxaw non mais c'est quoi affaire il faut être modéré nangam wa ki ki ñomit ñu daali wañi manam ñaar yoy du ben acte yalla yi mom nga wara tek ci kaw acte leneen loolu yalla mi xamantene ni nga wara jëlé sa borom subhanahu wa ta'ala nga tek ko ci kaw leneen en tant que nit ko xamantene da fay dugg ci yoonu nitu yalla moy tariqa yi yow waro bok ak sax ñi nga xamantene dañoo am strict respect wu sharia yow war nga dem ci lu gëna kawé lool manam yow da nga wara bok ci ñi nga xamantene même yi ñu sopp dang koy faraxal sa kaw yi nga xamne dañ ko sip nga xaramal ko ci sa kaw manam pour bok ci élite bi mais pas japp comme sans masque yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam kon war rabi'u ñentel bi moy dawamul muhafazat sahok wo wattu ala salawati ci julli al khamsi jurum fil jamaati ci mbolo wal umur ak bi rashariyati ko ci sharia waaw wa fil juz'i nek na ci jukki al awwal bu ñeek min jawahirul maani ci jawahirul maani wa shartuhu ma shartu yardi al muhafazatu mom moy samonté ak ala salawati wattu ala salawati ci julli fi awqatiha ci waxtu mi fil jamaati ci mbolo im am kanandem japp na la wa qala waxna fi awwal ar-rasail ci ndal benuk bata xali manam jawar maane dafa am parti bo xamne rasail la mom moy termine moy jexal jawar maane moy lettre muné wa shartu shartam han manam mom werdu al muhafazatu mom moy samonté ala salawat julli fil jamaat ci mboloy wal umur bi rashariyati ko dik sharia wal khamis juromel wi la day kon gis nañu la alhamdullilah gis ko sharp ñentel bi gis nañu alhamdullilah lay kon ñu dugg ci jurom ko lu sharp wa sharp ñentel bi nak dañ ko dañ ci taxawon taxaw bobu rawati na ci walu julli ngir am solo gi mu am solo ak reey gi mo re primordial manam bi nga xamantene mom la primordial mo taxam ñu jox ko manam parti bi ñu réserver ko parti bobu non surtout li jara gëna mëna bayyi xal ral ci lool moy woyofal bi ñi nga xamne mom lañuy woyofal ci walu julli gi ci surtout ci heure yi lool mom ci gul fenn du diiné du xam xam du sharia du haqiqa du tariqa du dara waaw nu lu xam wa xeyna ci xaar la mais waaw an ci xaar dal la doon waye dal du len ci yimu tuddu legi mu ne kon wal khamis juromelu shaati moy dawam saxo gis nga ginnaw bi mu la waxe ñet yi yep bo xole legi nak mi ngi dugg ci benen point bu am solo ci walu shaati bu mata baye xel bu prioritaire moy dawam saxo ama abata cheikh sop serigne bi dinan kata am ci lu amul dok ilal mamat ba deejo muna wa khalifatu cheikh khalifa cheikh khalifa cheikh mo serigne bi radiyallahu anhu gis nga serigne bu cheikh buñ ko waxe c'est cheikh ci dal motax ñu wax radiyallahu anhu ñi ci dess du ñoo andak wala lol dinañ ci ñew ci jotay bi ñew muna nga wa khalifatu cheikh khalifa cheikh bi nak mom manam khalifa cheikh rahmatu jalla fi jami'i ma ci mbolam li nga xamantene kana nekkon na cheikh ñeul cheikh ala talamiz ci serigne ci manam ci loola la nek mom mi na xuquqi ci manam ala talamiz warna ci kaw gaddu na ci kaw manam ci kaw ñan ci loosu talibi mi na xuquqi ci ay haqq wa shurut ak shart ka cheikh kem serigne bi la ñoyam kep wa kullu man kep ko xamantene nak lam yakun nekut min ahli at-tariq ci ñoon wa tariqa bi muqaddaman dik han muqaddaman mo xam muqaddam la kana han la nek aw ghayru wala lenen muhibban di aji soppul khalifati ñeel khalifa yi kama kem kana nga xamne yajibu non la wara alay ci mom an yakuna ci mu nek li cheikh ñeel serigne bi cheikhante dama falaysa koku bokul min ahli tariqati ci ñoonu tariqa fi shay'in ci dara wa hadha li yakunu day nek lil muqaddam ñel muqaddam bi fi haqqi man ci aq ko nga xamne laqanahu mum moko manam laqanahu mum la dey mum la sax lu werdi ko xamit non la manam légui après dina wax wa iza fahimta hadha bo comprendre légui dina expliquer lolou mi tek manam sok deug deug grade bi mu am mais bala ñu ñew ci lolou ci jotaay bi di ñew inshallah dinañu jema taxaw touti mën na baña yag nak mais touti ci mana baat yi limi tek mais ci teunk li la moy talib bi dafa bok ci charte yi nga xamne mo mën ta ñak moy mu sopp ci rahmatu jami radhiyallahu anhu sopp gu sax ba kérok muy dié du dox amul rupture amul discontinuité non da wara sax continue waaw sa su ne bu koy sopp ben ñaaral ba moy khalifa cheikh tamit ni la ko wara soppé khalifa cheikh non la ko wara soppé ndax lepp lo xamantene dafa war manam khalifa cheikh day man lepp comme niñ ko gisse won waxon nañ lan moy khalifa manam kokku jallu nañ ko lolo tax ñuy wax waxuñu comme li nga xamantene moy sunu wa keur sama mo fi nekkon wala sama papa deena legui man ma fi nekk mak ci keur gi di régler problème keur gi ak affaire courante manam administration lolo c'est plutôt politique manam fo mu am ku fi nekk di topato affaire rek yoy ñu waxu ñu lolo taxu ñuy wax khalifa khalifa la tax ñuy wax moy parti bobu mu doon wax ci khilafa la tax ñuy wax khilafa lolo khalifa lu leneen may leral parce que ñun bo né khalifa légui waxuma la ki way keur gu nekk tay bu amone ku ñu xam rek ni de manière générale xamé ko ci dara xamé mu ci gor gor lu rek ni bu génné aduna da ngay gis domam wala rakam wala yoy daal man ma khalifa bi légui ñu nan légui waji ab khalifa la mu jeex mu lolu xam nga gis nañ ko lolu danaka dekk bo dem amna fa lu mat téwé wala lu ko jégg affaire bu lolu nak taxu ñu waxal taxu ñu waxal ñu taxu ñu donc nay la na lar koku nak bu démé ba mat degré bobu grade bobu képp ko xamanténi soppu ko mo xam muqaddam la wala du muqaddam ci wa tariqam comme nam wara sopp ci lahm ci jara dela su doon dund ak mom koku mom ak tariqa bi djégé wéwuñu laalé wuñu niki non ak bobu droit bobu mom la muqaddam bi am ci kaw ci musa parce que serigne bi comme biñ ñu ñëw inshallah manam ta cheikh mu tiyana dal mom moy serigne bi mom moy ash-shaykh ni ci dess muqaddam lañ wala khalifa mais and ak lool yépp ñoo ñoon tamit dañuy am manam worma buñu wara am ci sen par rapport ak ñoom ndax lan ndax incarné gi ñu incarné jëm ci Seyd Ahmed Tidiane wadé la donc ci lañ amé ñom tamit droit bobu amé droit bobu wax wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin